Thank you. кохана здорова була. І вже ж ти серденького мене забула. Приїхав до тебе, біг тебе змоє, чи твоє серденько мене кохає. Одначе коханий, чого питаєш? Хіба ти та мене іще не знаєш? Скоріше, козаче, могилі буду, ніж тебе, серденько, та позабуду. Спасибі, дівчино, за добре слово, а може ти любиш кого другого, коли правдива повонька твоя, то будеш, дівчина, навік ти моя. О, будеш, дівчино, навік ти моя. Thank you. Thank you.